اخوهم ورور د يهود هود عليه السلام دا ورور دا داهو کې بیا د دی ورور وای د جن د لارې خن ورور نو دی خو مشرکان واغه موحد نو د جنت ته لارې کوم چې سره ورونه نو نسبی ورور او تربوري و دی تاغه سمانه د یو پلار څخه وسره معنا غنسل دار کم لکه د مثال په تور یو دوه نفر سره پاره ځکه چې زیږی دی یا کاکړان یا برګزی دی برای موږ نو کوي چې سره ورونه معنا د یو تبر څخه یا د سکنه کڅه خو یا د مثال په تور د بارکنه کڅه خو دام دار کم معنا چې دی د نسل په اعتبار باندې دی سره ورونه و د جن په اعتبار نه وسر دا مؤمنان چې ګرځ سره ورونه دا خو د جن په اعتبار د نسلونه سره جلا دي نو وی وی لیت اخوه مرور د دی اغه نسبی هودن هود علی السلام څنګه ورته ول ول لا تتقون ایا لا تتقون تاس نبی رجید الله پاک څخه په دغه کار کې چې وګتانو ته سجدې کوي بوت پرستان او وګتانو کې سجدې کوي نو تاسو په دې کې ول دا لا سره نبی رجین انی لکم رسول امین انی به شک زه لکم ستاسو د فار رسول یو را لېږل سوی يم د الله د طرفه څخه هغه دا سره لېږل سوی امین چې امانت دار يم امانت دار پرون تاسو زده کړئ چې مطلب یې دا دی چې الله چې کوم پیغام ما سره کړی پاره کې نه د ځان زیاتوب کوم نه د هغه څخه کم بوت کوم یعنی خپل ګټ او zarar مې په نظر کې نه دی هغه پیغام رسول مې په نظر کې چې د الله خبره تشته ورسیږ هغه په امانت راوړم اني به شک زه لکم ستاسو د پاره رسول را لېږل کړسو يم رسول په معنا د مرسول را لېږل کړسو يم استاد يم د الله د طرف امين امانت دار يم نو یو څوک چې امين وي دا لازم ده چې دغه خبره خلک ومني نو د سیوته فتقوا الله واطيعون فتقون اتسوا بيريجي الله ده الله سخد على سر الشريك مدرو واطيعوني او تسز ما اطاعتك اذا كم تدر توايم داغه تابع داري و پرمانبرداري وكي یو وخت دا واجب ورته ویل چې تاسو ما تابع داری وکړئ د کوم سبب ته دی سبب چې زه امین یم امانت دار یم دا امین خبره منل کیږي بل واجب ورته وای وما اسالو او زه غوښتنه نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه رسالت معنا پر دغه تبلیغ د دغه دین من اجر هیڅ یو بدله خو ستاسو زه بدله نه غواړم نه رتبه درڅخه غواړم چې پلانې عزت را لره راکړي نه پیسې درڅخه غواړم چې فکر کوي هغه اجر زنه درڅخه غواړم وما اسالو زه غوښتنه نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه رسالت یعنی پر تبلیغ د دغه احکام من اجر هیڅ یو بدله و مزدوري ولی ان اجریه ان فی یدی ان ذی اجریه دا بدله و ثواب زما مزدوری زما الا خو بیا ده علی رب العالمین علی رب پر اغه پالون کی و پروردگار العالمین ده مخلوقات زما مزدوری پر اغه ده دا اغه څخه چې دی ماته مزدوری را کول کلیسی خاصی چې لاندې غوا اتبنون بكل ریع آیه تعبثون اتبنون آیاتی چې بنا کوي جوړوي بكل ریع پر هر لوړ ځای باندې تعبثون تسعب عبس آية يو علامة جوروي تعبسون تاكار تسعب عبس كوين ريع چدي اغوي يو الور زايتا يو لك يو الور اغنري دا دا آياتان چدي دا آياتا سخة چدي دوارا كما ترجمة كرسوير يو ترجمة دا دا دي چه بي الور زايبا نشب بنگلا جورك پر اغا سر بي بي دي مثال بطور بي ايو منارا كم شير جورا دا دا پلانيني كده لاس نخش دا دا دا پارا چخالا جي بي پرياد آيا پا دا معنا هم سوير په دې معنی امر غلی د چدی ال ته آیا جوړول د کوترو د پاره دی کوتر بازان هم وو د کوترو په خون امنیم دغه آیا ترجمه شوی د چدی پر بامو باندې کوتر خانه جوړول ال ته چې برابر نو پرغه ځبن دغه مرغان ال زور اب ساګان بم ځنی پازا به نو دایو منکر وو او کچیر اغه نقشه ځنی مراد کی چې فقط ما پر یادی الا اذا عباس کار ته بدر سره وخت پر مزکه یاجیش دا دنیا کم د ابته پاره جوړ ده خدای سور ز پاره د زی کته ازوی بم پر یادی خو زی مسره چې دا وسه کار دی نو دواړه عباس کارونه چې نو د دې صدا مطلب نه دی چې د مرغه ساتل چې ناروا دی د مرغه ساتل په هغه صورت کې ناروا دی چې هغه ته تعذیب ورکوي بیا یې جنگ یې چرګ جنگ یې زرکه جنگ یې کرک جنگ یې نه دی دغه خو دا حیوان ته تعذیب ورکوي خو د دې مثال لاره کوم سره کسرې چې دوه انسانان په جنگ سره ورول چړي په لاس ورکړي چې ورس خو دا یو مشکل کړه چاړ دابل د پاره دابل مرغه د پاره نو جنگ ول چې دی هغه حرام دی هغه صحیح نه دی د دغه د پاره چا ساتي او کدا غس سړی د پاره د دې خپل دا وحشت دی غت په لیری کې یو سړی دی مثلا علمي کار کوي یا بل کار کوي نو مرغه دا رقم ساتي ساتي چې د هغه نو او بزنې کزا کیږي نه غذا ځنې کزا کیږي حتی تر هغه دی چې پیدا کی تر هغه ښه غذا ورلرول کوي د دغه هدف لپاره چې خپل وحشت په لرې کې بیا د مرغه ساتل چې هغه جایز دي نو دلته چې د آیا ذکر کړی دی دا خو چې و دا کوترې هغه خو په دې نیت به نه وي چې د یوه جنګولي خو همسایګان ځینې پازه بیا دله د هغه د کوترو الوزول که په دې نیت باندې وي چې د مسافر همسایګان په ولاړې ځینې ولاړې باره حرام دي نو دغه آیتن هم دوی ترجمې پیدا کړې چې دا هیڅ ورته متوجه شوي یاست یو هغه خونې چې د کوترو دپاره جوړولې بل هغه منار د یادداشت دپاره یو څلی بیې جوړ کړي نو دا چې دی کته وه دا یې ولې پر دوی داسې بدې صاف کړي ولې خو دغه کار کې چې سړی اخته شي په دغه شي چې اخته شي چې شهرت یې ځان ته خوښ شي هم دین ځینې پاتېږي نو په دغه تل چې تاسې دغه کار کوي تبنون ایا تاسې بنا کوي جوړوي بکل ریع پر هر لوړ ځای باندې چې یې هلته آیتن یو آیا و نقشه د ځان د یاد دپاره تعبسون تاسې عبس کوي دا کار به پیل دي ستا یاداشت خلک څه کوي نو وتتخذون مصانع بل کم بدکار کوي وتتخذون تاسې نیسي مصانع جګ جګ تعمیران بل دا دی چې دا خونې جوړی دا شیان جګې جګې جوړی د استراحت دپاره محکم محکمې جوړی د مصانع هم دوه رقمه ترجمه تفسیر راوړې یوه ترجمه یې دغه ده چې د جې څخه دا جګې جنګې بګلې هم راسي د مصانع څخه بله ترجمه یې دا هم راوړې ده چې دوی به په داخل کې غټ غټ حوزونه جوړول د په ډبرو کې به تراش وکړي لوی غټ حوز به یې جوړ کړی و چې دلته به بیا د ده د ربایګې دپاره اوبه پکښې کې وي نو مصانع په دواړه صورتو کې که دغه جګ جګ تعمیران دي که هغه د ډبرو کې غټ غټ حوزونه دي دا دواړه چې ول دا پالتو کار دی په دغه اخته عمر ګرده په دغه خټو کې در باندې تیر شو دغه ته نسبې متوجه و دین ته د علاوه معرفت په حدیث شریف کې راځي فإذا الله تعالی چې یو څوک نه خوښ برای په خټو اخته کې خټې بس دغه کار دی باره د ګرده کار چې دی باره ځینې کریابي نه د دوست دوستۍ تور فارغ دی نه د علاوه بندګۍ تور فارغ دی نو په دې کې دغه صبت شی شته چې د جنه شی راګرځي دغه دواړه خصلتې دی ورته وایي چې که هغه د شهرت مسله ده هم که دغه د غټو غټو تعمیرانو مسله ده هم دا دواړه تاسو چا سره ګرځولی یاست د ایمان څخه ایمان ته نه یاست فارغ نه په دغه ورته یاد کړئ چې آیا ته دا کار کوې ته دا کار کوې عمر دې په دغه کې تیر شو خدای پاک به څه وخت پېژني وتتخذون او تاسې نسی معنا جوړوي مصانع جګ جګ تعمیران لعلکم لک تاسې چې تخلدون همیشنی یاست لعل خو ارزه موږ په شایي ترجمه کوو په دغه ځای کې د لعل معنا ګواکې دی د تشبیه دپاره دی لعل ګواکې کوم تاسې تخلدون همیشنی یاست دا کار خو هغه څوک کوي چې پر مځکه همیشنی چې ګردمر به یم عباس بنو باره زه غټ تعمیر جوړوم غټه بنګله ده څه دپاره لوی ځای جوړوم برهم نو خو زه به ژوندی یم زوی به مې پیدا شي نو خو زوی خو نه غواړي بیا د هغه زوی پیدا کېږي زه به م ژوندی یم زوی به مې هم ژوندی المسی بیا نو د المسی زوی پیدا کېږي المسی به مې ژوندی زوی به یې زه به یم بیا معنا چې دا زموږ څه پیدا کېږي ګرده ژوندي نو په دې کلا کې بیا موږ ځایېږو نو پر ګرده مځکه موټ راوڅه خو غټ غټ تعمیران جوړوه دی به یو ماینه و دی به یې دوه ویشت به تاکه بیا په بنګله کې اوس ورته چې په دې دوه ویشت کې کوي چې شي نو الله پاک دغسې وایي چې دا رب دي د څه ویل ولعلکم تخلطون لعل قواکم تستخلدون همیشه نس په جمزه کې ته خدای چې مونږه کې لکه د ابد لپاره چې ونه خمر کې چې زوی مړ استخونه وزوی ته پاتې شي زوی دې مړ کې چې خونه ول مسته ته پاتې شي دوغه نشي جوړ کړي چې از ضرورت په حال وي یو حدیث شریف کې راځي حدیث په مشکات کې مراغلي تفسیر مزاری شریف روح البیان مراوړی دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د یاران سره په مدینه شریف کې را روان دي برای یو لوړه بل خانه ولیدل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته متوجه شو برال دا د چا ده په انصارو کې یو سړی وریاد کې ول دا هغه جوړه کړې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې دغه د بل خانې ځای ونیوه د زیانه نه وتله چې معنی ارمان ورته ودرېدی چې زما په امت کې وسته ورته وګرځې بیا بل خانه ده جوړه کړې ده نو بره دا و چې هغه صحابي وخت رالی نبی علیه السلام اصحاب راڅرخېدلي دي بره سلام ووایه سلام چې ووایه نبی علیه السلام مخزنی واړه ور جواب یې نه کوي هغه صحابي متحیر شو چې زما د سلام جواب دی رانه کوي یو څه پېښه ده بیا یې تجربه وکړه ولاړې به په یو بانه او بله بانه چې بیا به رالی بیا سلام ووایه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب خپل نه کوي ور اصحابو به ورکې مخ به ځنې واړه درېم ځل بیا دغه څه وسو داسې په تکرار چې دا کارو کې بارونو پوسو چې خبره په ما کې ده برای اصحابو ته ګیله وکړه برای زما ګناه ماته نه رامعلومېږي دا څو هموار دی چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام راچم جواب نه راکوي لکه چې مسله سه غول و مش په پلان دی ورځ یو ورځ یو یاد کړه معنا په هغه ورځ موږ داسې تلو بس هیڅ پر کوڅه راغلو نو چې راغلو نبی علیه السلام د بلخانه وکتل ول دا د چا د موږ تور یاد کړي نو هلته د نبی علیه الصلات وسلام په طبیعت موږ پوه سو خنجنه کې ورله راور نو دی بره بیا ولاړې بره داسې چې هغه بلخانه واخونه ګرسره ونه ورل مځکه یې کړه اوار یې کړل بر خبره پاته نبی علیه السلام بر وخت برهغه کوڅه راغلې بره چرالی پر ځای باندې نه وه بره رسول علیه السلام دلته په خوایو بلخانه و څه سوه اصحاب قصه بره ورته وکړه بره له هغه خو بیا دغسې پوښتنه وکړه زموږ څخه هغه سلام چې تا نه کوي ورد بل په ما کې یو شی ستا موږ دا قصه ورته وکړه چې پیغمبر علیه السلام ستا بلخانه ولیدل نو دی بره رالیږه سره یې ونړوله بره یې د مځکې سره اواره کړه نو پیغمبر علیه الصلات وسلام برل هر مؤمن چې تر اندازه زیاتې خټې کوي د دې سوالو جواب به ته درسره کول کېږي د دغو نخټو ته مکلف یې چې ستا عمر په کښې کې تېر شي د کړوسیانو غم به نه په کښې کې اخلي هغه بیا خپله نقشه لري موږ ورته چې وینو په بازار کې غټې غټې بنګلې دي RCC تعمیر دي مزدوران یې ورته درولي نړۍ خو بابا یې جوړه کړې ده د بله نوې نقشه د چینه راوړې ده د فلاني ځای راوړې ده دا یې بېرته نړۍ پر نړولو یې دغه نه پیسې واخلي چې په نړولو یې زموږ کور جوړېږي د مثال په طور یا به رنګ ته جوړېدل دا رقم رنګونه به دی ورکوي چې رنګ یې په لکوي زموږ دپاره کور په کول کېږي دا رقم یې واده په کول کېږي دا یې فقط پر تزین ورکي یا د کوڅې وخوا ته یې دغسې خښتې ورکړي چې دغه خښته هره دانه په څو روپۍ وسخدای چې دا چا ته ښایسته کوي څه شي کوي نو دغه شیان چې دي الله پاک ته محبوب نه دي هغه وایي خدا مؤمن د الله د معرفته مصروفوي دلته بس په دغه تزین کې دی بره اخته دی چې دا شی څنګه ښایسته کړي و خلکو ته ځان معلوم کې دا الله معرفت د ذهنه وتلي او دا زموږ سیس تجربه هم ده په خپل وطن کې په خپلو کوڅو کې وګوري چې هر څوک په دغه تزیناتو کې دغسې زړه مصروف وي هغه د الله تعالی د دین د محبت او خوند د دواړو څخه محروم دي نه محبت ورسره شته د مثال په توګه چې ده دغه یوه خښته خرابېږي دی به هغه کفریات ووایي هغه شیان به وایي خو دین دته اهمیت نه لري محبت خو بیخي نه دی چې دی به د الله تعالی د دوام څخه یا د الله د محبت د درسو یو وخت وشکرای لسی یا زړه یې بره داسې سختې نو دغه خبرې د هود علیه السلام و د عاجانو ته وکړلې ول تاسې پر لوړ لوړ ځای باندې خپل د ځان د لاس نښې پرېږدئ چې خلک دې پر یادې دی او بل تاسې نیسي مسانع غټې غټې بنګلې د څه دپاره لعله ګواکې کوم تاسې تخلد دون همیشه نیست تا کم دلتا همیشه نیست نبی علیه السلام حاجستی وی کن پی دنیا غریبا او که عابری سبیل په دنیا کې ته دغسې یو غریب دغسه عاجزه سه یا لکه یو مسافر چې سړی ځي دغه رقم ژوند وکړه مطلب مسافر کله پر لارې کې بنګلې جوړولې فقط مازې به نه یو ځای ډبرې ایستې کې ځان به واچي بېرته به ځې خپل سفر به کوي نو واذا بطشتم دریم خو یې د دې عاجانو ورته ذکر کوي چې تاسې چې یاست دغه خوی لري وایي دا هغه وخت بطشتم چې تاسې ګرفت کوئ نیول کوئ د یو عاجزه بطشتم تاسې نیول کوئ جبارین په داسې حال کې چې تاسې جبر کوونکي او ظلم کوونکي یاست بل مو دا عادت دی چې مسکین ته مو درد رالی ستا د طبیعت خلاف چې راټینګه یې داسې راټینګ کړې بره دغسې ظلم پر کوې چې هغه د دی واچه په لاخه سزا یې کړې بره مرګ ته ووایه دغه رقم یې دغه بله نقشه ده دا هم زموږ تاسې په وطن کې موږ ولیدله چې د مثال په توګه پر مساکینو باندې دی دا رقم د خلکو پر چم ول سر یې چټ بالیدله ایمیا سر ده دو وجله ایمیا مال ده دو زنی اخسته داغ ده عاجان خوی دیچ بخلو که یه بل دریم شه داغ سپت رو تک شه شو چی ده و یه داغ وقت بطشتم بطش داغ توایی چی سری ده سی برام دکی وشی چند ورانسی بطشتم چی تیسی نیول کوی ده یو سری ده یو مسکین و عاجزه بطشتم تیسی نیول کوی پتسنگ حال که جب بارین چی تیسی جبر کوون که و ظلم کوون که اسم نو دا خبره د کومه ځایه شروع سوه ده وما اسألکم علیه سجول سیس څخه زه پر دې تبلیغ مزدوري نه غواړم دا بل علت یې د دې دپاره چې فاتقوا الله واطیعوه نو زما خبره ومنئ تاسې زما د خبرې د منلو پر ځای دغه درې بدکاره دي ورته جوړېدلي یاست یو د لاس نښې پرېږدئ برجان جوړوئ بل چې دی بنګلې جوړوئ بل دغه چال کوئ نو تاسې د الله څه وبېرېږئ واطیعون زما اطاعت وکئ واتقوا الذي امدكم وس ترغيب لروركي دغه عاد و دا عجانو ته د هود علیه السلام دسی ورته وایي الله پاک دو فل چې واتقو تسی و بیریږي الذي ذا اغه ذات څخه امد د چ کومک امداج کړی د کوم ستس سره به ما په اغه څه تعلمون چې تسی پویږي ته چې دا شش دنیا وی لري تعمیران جوړې د اولادونه لري باغونه لري بخچې لري دغه خو الله درکړي خود دغه ذات ته وبېرېږي په دغه ته نه پوهېږي چې دا ستانه دي د موره چې پیدا کېږي کالي دي رانه ولس رپورټ پیدا شوې اوس دغه اسباب سامان پر تا راجمع دي خدا د رب العالمین دي نو خدا دغه ذات و بیره رچ و دا چه ما تیرا کوای سر از اخصا امبر تسینو و تقو تسی و بیره ری الَّذی دا آغا ذات سخه امد دا چه امداد یدر کری دی کم و تسی تا بی ما پا آغا نعمتو تعلمون چه تسی علم پر لری آغا نو چیشی جواز دا آغا بدل و تفصیل مکین بیانیه امد دوام امداد یدر کری دی کم و تسی تا بی انعام پا چار پایان سر و شان لری وای لری ندید داد زورت شیار میویشی پسونه و بزه خر داغر داشت دا انعام دی مرا پسرور پفوز دا چارپایان اگر چه دا پا آسان و پوشان که دیر استعمال مالیش دا انعام توری خود دست دا میویشی دی مراد نو تیس که امداد در کردی بی انعام پا دا چارپایان و پا دا مواشی و سر و بنین او پا زامون و سر خود دا چه زامونی در را در کردی د جې څه به خلک دا نه پهموي چې بنین یې ذکر کړه ګوره بنین نو نعمت یې لوڼې نه دي نعمت لوڼې د بنینو څه شي دي د هغه تابع دي هغه ګواکې ذکر سول یعنې کېدای شي په خبره پوهېږي او په زامونو سره و جنات او تیس چې کومک در کړی په باغو سره څنګه ښه ښه باغونه یې در کړی دي و عیون او په چنو سره سره کم چینې پکښې کې راخوښ کېدلې یا دې بهیږي پکښې کې نو دا نعمتونه چې کوم چا در کړي دي د هغه ذاته څخه وبېرېږي هغه ستیسې دغسې امداد کړی دي فسیه ترهیب ورکی اگه خیلی ترغیب سو چه داواره که چه داغس کومکه ده سره کردی نو ولی لا عبادت نکه وسی بیره یه ترهیب بیره بیره ول اینی بیشک ازه اخاپو زه بیره جمع علیکم پرتیس عذاب ده عذاب سخه یو من عظیم ده یو لوی ورزی یو داسی لو ورز بدر بانی راسی یا د قیامت لورز یا هغه چې عذاب پر سړي راسي هغه پر سړي باندې غمیږي هغه ورځ باندې نو دوی غټې ورځې د عذاب در باندې بیرېږم تیس په دا کار کې دغسې غوټه یاست او هغه شیان مو په ذهن کې د الله تعالی معرفت او تقوا مو په ذهن کې نه ده تر دغه ځایه پورې د کیسې د سره څخه چې را شروع و دا د هود علیه الصلات وسلام دعوت دی چې و خپل قوم کې ورکړي دا یې نصیحت ورته ویکین اوس د دوی جواب ته ګوره قالو دوی ورته ویل والسواء برابر دي علينا برمش ايا وعظت توعز كي نصيحت كي ام لم تكن كتنكي من الواعظين دو واعظين تخبر لست خبر مش تفرق نركي ولا كم وبريد تشبار بيريش كواعظ كي ما دي كواعظ كنا كي بريجي ام زبر دخبل لارچ يم دخبل لاري مو ولا كواره توز غاري تش دستا خبر ما دخبل لاري واري زب تعمير بريردم زب د مثال په تور د ځان نخش بريردم پلان خان سون غټ برج دره ولي زم برج دره و من ته ما دجه کارو ساړه قالو دي ورتل سواء برابر ده علينا پرمش او عست ايات وعز نصيحتك يا ام لم تكن كتنكي من الواعظين ده نصيحتك ام سخالت جلا في وجران ان وزن نصيحت برجه فدوار صورتك دا برابر ده سمر اي نز د خپل لار نه اورم ستا نصيحت نه نصيحت ما ته فرق مرك ان بشك هذا دغ ان ندي ان بيادي ده ان ندي هذا دغ كارت ده كي كي الا خو بيادي خلق ده خو الاولين ده پخوانو برل ده ده پخوانو خلق سخه دار ري واجدي يو سړي چي دي وچاته وجي غير بار ورته وای چي زه د الله تعالی رسول يم راس از ما پکاولو کده ده پخواس ده د سړي چي دنو اوس ده خبره پیدا سوي ده کده اس په خبره پوس بس ان ندي هذا دغ كارت ده كي كي ده تبلیغ الا خو بيادي خلق خو الاولين ده پخوانو ده ده پخوانو سره دغه سري واج را روان دي نو اگر رسولانو چې چرسی و من هغه نه و رسولان تم نه رسول دا په خوانو د خلکو عادت دي چاو چای به دغه ته پام چې بل ته ځان رسول و ترشن و ما نحنو بمعذبین و ما نیو نحنو مش بمعذبین عذاب کرده شده گان مش ته عذاب نه راکول کیشته مش ته اوخه کی مدرو دا ته په خاص د هغه راچول چې عذاب بدر باندې راسي اته بابا سي برباد بسی کوم سوخته بسوي سوخته برباد سوي دي دا موږ نه کی بیره یې کدای سو دارت ته متوجه اس دی ورسول اول څه خبر ورته کړ بل ستا خبر او نه خبرې پر مشتاشر نه کی کی کی نه کی او بل دا کار نو کم نه وي دا خو نه دی مگر نه خلق خو د چا دی عادت اولین دي په خاص د عادت را شروع دي چې نه پر ځان و تر شوی زره سلیم بل وای زنه پی دا دغه رقم ده او دا چې ته مشته عذاب را شې چې زه پر تاسو د یو درنې ورځ د عذاب به ریژن د یو غټ ورځ پر موږ نه به معذبین عذاب کرده شده ګان خلاصه دا فکذبوه فکذبوا دی تکذیب وکي هو دا خپل رسول چې داود علی السلام دا د دې خبري خیره وګرځول معنی خلاصه دا غره وځي چې برا ته دروا وای نیم فاهلکناهم الا فاهلکنا نو مش هلاک لهم دی نو بدی هلاک له بل ځای په قران کریم کې راځي بریح سرسر عاتیه یو چیز بعد سلی الا پر دی باندې مقرره کړل چې هغه نو تقریبا